أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel Peygamberimize indirdiği güzel Kur'an'ın, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Mekke-i Mükerreme'den, Allah Resulü'nün vatanından, vahiy ile arınarak, tezkiye olunarak, bereketlenen ve mübareklenen emin belde Mekke'den, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cemal-i Bağ Kemal'i seyredebilmek. Vahiy ile arınmış topraklardan, vahyin sorumluluğuyla, vahyin misyon, vizyon ve aksiyonunu da yüklenerek, arınarak dönebilmek. Bütün hücreler taşırken vahyin nurunu, götürebildiği kadar insanın gönlüne de o nuru götürebilmek. Bir mum, başka bir mumu tutuşturmakla ateşinden bir şey kaybetmez buyuran Mevlana'nın sözünce, nurlandırdığı gönlünü, vahiy ile nurlandırdığı gönlünü, başka gönülleri de tutuşturmak üzere açabilmek. Evet sevgili dostlar. Furkan suresinde "Ey Rabbim, benim halkım bu Kur'an'ı terk etti." diyeceği. Evet sevgili dostlar. Rabbimiz gönüllerimizi nuruyla, vahiyle bereketlendirsin. Okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımız Kur'an, Peygamberin aleyhissalatü vesselamın kıyamet günü Allah'a şöyle şikayette bulunacağını söyler. Furkan suresinde. Peygamber diyecek ki, "Ey Rabbim, benim halkım bu Kur'an'ı terk etti." Ayette geçen Kur'an-ı Mahcur, tabiri terk edilmiş, bir kenara atılmış, bırakılmış, uzaklaşılmış Kur'an demektir. Peygamber, Rabbine hangi halkı şikayet edecek dersiniz? Kim bu Kur'an'ı bir kenara atan halk? Elinize aldığınız herhangi bir mushafın üzerinde Kur'an-ı Azim veya Kur'an-ı Kerim yazar. Büyük, şanlı, asıl Kur'an, içinde insanlığın şerefi ve itibarı olan, kemikleşmiş değer ve ilkeleri bulunan, onları ısrarla vurgulayan, insanlığa sürekli bunları hatırlatan, temel değerlerinin savunucusu, vicdanının sesi olan Kur'an demek. Ne asil bir isim. Demek artık şöyle okuyacağız. Kur'an-ı Mahcur. Geçip giden varsa İslam'ın şu çiğnenmiş diyarından, viran olmuş yurtların, metruk binaların, ot basmış evlerin, örümcek bağlamış duvarlarında asılı duran, artık bir manası kalmamış, bunun içine dönüp bakmaya gerek olmayan, terk edilmiş, bir kenara atılmış, kendi haline bırakılmış Kur'an demek. Ne hazin bir isim. Kur'an şu anda içinde bulunmakla şereflenmiş olduğumuz Mekke'den nazil oldu. Mısır'da okundu. İstanbul'da yazıldı diye meşhur bir söz var. Kur'an'ın tarihteki serencamını adeta özetliyor. Nazil oldu, okundu, yazıldı. Peki nerede anlaşıldı? Nerede yaşandı? O niye yok? Manidar değil mi? Kendinizi bir yoklayın. Kendimizi bir okuyalım. En son ne zaman Kur'an okuduk? Kendimizi bir yoklayalım. En son ne zaman Kur'an'ı okudunuz demiyorum. Ne zaman dediğini anlamaya çalıştınız. Yani Kur'an'ı en son ne zaman terk ettiniz? Biliyorum. Birçoğumuz için trajik bir soru. Kur'an'ı terk etmek, ondan umut kesmek, gerek duymamak, heyecan duymamak, okuduğu halde terk etmek, yazdığı halde terk etmek, konuştuğu halde terk etmek, saygı duyduğu halde terk etmek. Bu kitap birçoğumuz için artık Kur'an'ı azim değil, Kur'an'ı mahcur. Peki Kur'an nasıl terk edilir? Kimimiz Kur'an'ı okuyarak terk ederiz. Gece gündüz hatim indiririz. Bir ölünün toprağını okuyup geçeriz. Şifa niyetini okur, sağa sola üfürür, şifre arar, Güllü Yasin hatmeder, teberrüken tilavet ederiz. Hafızlık yarışmalarında birincilikler alırız. Davudi seslerimizle salonları iletiriz. Ne dendiğine hiç bakmayız. Çünkü önemli olan değildir. Önemli olan lahuti bir sesin içimizi huzurla doldurmasıdır. İşte bu Kur'an'ı mahcurdur. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlarda okunmak, ne fal bakmak için diyor ya. Kimimiz saygı göstererek terk ederiz. İşlemeli kılıfları koyup duvarlara asarız. Belden aşağıya indirmeyiz. Ayağımızı ona uzatarak yatmayız. Abdestim yok, aybaşıyım, şöyleyim, böyleyim diyerek zinhar el sürmeyiz. Saygımızdan peygamberin ismini bile almayız. Anınca da 40 çeşit salavat getiririz. Öyle saygılıyızdır ki Kur'an'a karşı, saygımızdan ne dediğini anlamayı bile saygısızlık sayarız. İşte bu Kur'an-ı Azim değil, Kur'an-ı Kerim değil, Kur'an-ı Mahcurdur. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne duvarlara asılmak, ne el sürülmemek için. Kimimiz yazarak terk ederiz. Kufi'den Nika'ya, Sülüs'ten Cülüs'e kadar hat sanatının nadide örnekleriyle bezenmiş turkuaz ve altın sarısı yazmalara işleriz Kur'an'ı. Hat ve tesip sanatının mükemmel örneklerini sergileriz. İnceden inceye yazar, bir noktası için 40 divit harcarız. İşte bu Kur'an-ı Kerim değil, Kur'an-ı Mehcurdur. Terk edilmiş Kur'an'dır. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne teship, ne sülüs, ne hat yazmak için. Kimimiz konuşarak terk ederiz. Kur'an üzerine bol bol konuşuruz. Nutuklar atar, hutbeler irad ederiz. Konuşmalarımızı en güzel ayetlerle süsleriz. Besmele, hamdele ve salveli ile başlar. Dualarla bitiririz. Tefsir dersleri yapar. İbadet yerlerinde vaaz verir. Kürsülerde gerdan kıvırmaya bayılırız. İşte bu Kur'an-ı Mahcurdur. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne tapınak, ne nutuk, ne vaaz dini için. Kimimiz kenarında dolanıp durarak terk ederiz. Emsile, bina, maksut, avamil, belagat, usul, hadis, fıkıh, kelam vadilerinde dolanır dururuz. 72 ilmi öğrenmek için bina okur, döner döner bir daha okuruz. Ömür biter, 72 ilim bitmez. Meslek kaygılarından, kariyer hesaplarından, ilahi mesajın özünü unutur gideriz. Peygamberin ağzından, bu kız çocukları hangi suçundan dolayı öldürüldü ayetini duyar, duymaz, kılıcını çekip, bundan böyle kılıcım bu sözün arkasındadır diyen sokaktaki adamın sadeliğini, heyecanını, doğrudan muhataplılığını hissetmeye kasınıp durmaktan bir türlü sıra gelmez. Halbuki iş bu kadar sade ve basittir. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne meslek kaygıları, ne kariyer hesapları için. Kimimiz de açık arayarak terk ederiz. Kur'an'da habire açık ararız. Dörde kadar evlenmeyi emrediyormuş. Köleliği onaylıyormuş. Erkeğe iki, kadına bir hak veriyormuş. Kadını aşağılıyormuş. Zina edeni taşlayın diyormuş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çocuk yaşta kızla evlenmiş, hurafeyle doluymuş vesaire vesaire vesaire diyerek terk ederiz. Kur'an'ı sönmüş bir yıldız gibi görürüz. Eski çağların kitabı muamelesi yaparız. Çağa ayak uydurmadığını söyleriz. Çöl kitabı veya Arap dini olarak görürüz. Bütün bunları gösterebilmek için açık üstüne açık ararız. İşte bu Kur'an-ı Mehcur'dur. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne erkeği yüceltmek, ne kadını aşağılamak için, ne araba paye vermek, ne acemi hor görmek için. Oysa bu kitap esas itibariyle yaşayan hayatın içinde okunur, yaşayan hayattan koptuğu an terk edilmiş olur. Çünkü onun oluş ve doğuş tabiatında dosdoğru yaşayan hayatın içinden gelen kitabın kayyime özelliği vardır. Keza hakkında bilgi sahibi olurken bile metafizik bir gerilim içinde ve korku ve titreme, yani huşu, aşk, muhabbet halinde olmak icap eder. Aksi halde size kendini açmaz. Zira bu kitap tapınaklarda değil, varoluş sancısı çeken bir öksüzün mağaradan şehre inmesiyle şehrin sokaklarında, evlerinde, çarşılarında, pazarlarında ve de giderek savaş alanlarına doğmuştur. Bu nedenle onu okurken içinden dışarıda gürül gürül akan hayatın sesini, diri diri toprağa gömülen kız çocuklarının yalvarışlarını, kölelerin zincir seslerini, at kişnemelerini, kılıç şakırtılarını, şehit feryatlarını, gazi çığlıklarını duymuyorsanız onu asla okumuş olamazsınız. Metinde geçmeyeni duyabilmek, işte bu bunun için vardır. Çünkü Kur'an sadece bir metin değildir. Onun meali de metinde görünenin yan tarafına yazılması değildir. Bilakis meal, metinde geçmeyeni duyabilme çabasının adıdır. Zira üzerinde çalıştığınız metin, metinlerden bir metin değildir. Bu metin öyle kolayına ortaya çıkmamıştır. Arkasında 23 yıl boyunca esen bir ruh, dalgalanan bir heyecan ve coşkun bir hareket vardır. Bunlardan nasibiniz yoksa, Kur'an okumak ha bir kuru ekmektir. Peki nedir Kur'an? Kur'an, bilgiden ziyade esasında bir bilinç kaynağıdır. Şuur kaynağıdır. Epistemolojiden ziyade ontolojiye dahildir. Yani bilgi kaynağı olmaktan ziyade bilgiye ulaşacak olan insan olduğuna hitaptır. İnsanı çevresine tepki vermeye çağırır. İnsanda Allah şuuru, takva, aşk, huşu uyandırarak hayat yolculuğunda birlikte yürümeye davet eder. Bu şuur uyandıktan sonra bilgiye insan kendisi ulaşacaktır. Bilgi ise bütün varlığa saçılmıştır. Tarih, tabiat ve hayat. Bilgi bütünüyle tek bir kişiye veya bölgeye inhisar edilmemiştir. İnsana düşen bunları aramak, esaslı bir hakikat arayışına girmek, tarihin, tabiatın ve hayatın neresindeyse bulup oraya çıkarmak, Çin'de de olsa gidip almaktır. Kur'an, sınırlı sayıda bilgi verdiği yerde bile esas itibarıyla şuur oluşturmak istemektedir. Kur'an'ın yazılı bir metin olarak tekrarlı, kesintili, vurgulu ve dalgalı akışında bunu görmek mümkün. Esasında Kur'an, deruni dile ve canı günüyle yönelmiş bir hitabettir. Kur'an, insanlığa hiç duyulmamış yepyeni şeyleri getirmez. Bilakis, bilindiği halde uygulanmayan, o çok bilinen fakat oralı olunmayan, çeşitli sebeplerle savsaklanan, her insana fıtraten var olan insanlık vicdanını uyandırmak ister. Uyanan vicdanın hayata yansımasını bekler. İyilik, güzellik, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, söz, namus, adalet, erdem, vefa, dostluk, kardeşlik, cömertlik, yiğitlik, mertlik gibi temel insanlık değerleri üzerinde ısrarla durur ve sürekli olarak bunları talep eder. Bunları aynı zamanda Allah'ın ipi, yolu, değerleri Hablullah olarak vaaz eder. Kur'an bize hakikat arayışında yoldaş olmak ister, yardım eder. Aptalca bir yanlışlığa düşmememiz için bizi uyarır, uyarır, uyarır. Allah kavramının peşine düşünerek, her şeyden bağımsızlaşmamızı sağlar. Böylece bizi her türlü batıl bağımlılıktan kurtararak özgürleştirir. Bu anlamda Kur'an, işaret parmağı gibidir. Bilfiil, bizzat ve hemen şimdi işaret ettiği yöne gitmemizi ister. İşaret parmağının kendisiyle uğraşıp durmamızı değil. Bu kitaptır ki, her insana için dışın öğreten, gökte, yerde, tende, canda bir yaratan sezdirten, bu kitaptır. Her kişiye benlik veren, yol açan, insanlığın sergisine armağanlar astırtan, bu çerağıdır. Obalara, konaklara nur saçan bir köylünün, işlerini tarihlere bastırtan bu kitaptır. Yürekleri iyilikle besleyen, el bağına girme diyen, dost yarasın bağlatan bu anadır. Her öksüze yavrum diye sesleyen, nice canları kardeş eden, bir ucun ağlatan bu kitaptır. Akıllara her bir şeyi sordurtan, düşün sonra inan diyen, doğru yollar gösteren bu bilgidir. Ululuğun yapıların kurdurtan, çıplak dağlar yeşilleten, viran köyler senleten, ey kardeşler, şu küçücük armağanım atmayın diyen bu kitaptır. Bir Göncedir, Muhammed'in gül yaprağından derildi, sakın bunu yapma, çiçek demetine katmayın. Evet sevgili dostlar, Rabbim bizi Kur'an'ı mahcur bırakmaktan muhafaza eylesin. Kur'an'ın mahcur olması, yani terk edilmiş olması, onun değil, bizim kaybetmemiz anlamına gelir. Rabbim bize kaybettirmesin. Rabbim bizi Kur'an ile dirilmeyi ihsan ederek bereketlendirsin, şereflendirsin. Şu anda içinde bulunmuş olduğum Mekke'nin hatırına, Mekke demeye başlayan o vahyi, Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin algıladığı, anladığı, uyguladığı ve uygulattığı şekilde hayatımıza geçirebilmeyi ihsan eyleyerek bizleri bereketlendirsin. Evet sevgili dostlar, bu haftaki programımız bu kadar. Mekke'yi mükerremeden sunarken dualarımız sizlerle. Gönül Kâbesini tavaf edebilmek duasıyla. Bizlere www.adnansensu.com internet sitemden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Rabbim yâriniz, yardımcınız olsun. Selamun Aleyküm.